أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. مخکې ذکر وشو چې دا باب دی کې رد د شرک تصرف او تحذیر علی تبلیغ ذکر کاو. پنځه مسائل تبلیغی بیانې ده. اوس پېته کې یو مسله ذکر شوه، اته پېته کې اوس بیا بله مسله تبلیغی ذکر کوي. لقد کفر الذین سرا دې دواو یا کې رسو دیو یا کې بیا بل ذکر کوي، رسو بیا آخر کې شپږو یا کې بل ذکر کوي. لقد کفر الذین یقینا کافر دی هغه کسان قالو چې دی ویل دی ان الله هو المسیح ابن مریم چې بشک الله خاص هغه مسیح زید مریم دی. معنا مسیح الله دی او الله مسیح دی. عیسایانو کې درې ډلې دی، یو ته یعقوب دی او بلې ته نستوریه وی او بلې ته ملکانیه وی. یعقوبیا دا د حلول قائلو، معنا غي به عیسی علی السلام کې الله حلول کړی دی. او نستوریا اغي د تثلیث قائلو، اغي به الہ دری دی، مریم هم الہ دی، عیسی هم الہ دی، ولام دی. ایو ملکانیه و ناغي وی چې عیسی دا ابن دی د الله. دې مقام کې فرقه یعقوبیه باندې رد کړي چې اغي وی چ الله او عیسی دې کنه، او دا اصل کې حلولیه وو، دې د حلول قائلو. مظهری ذکر کړو چې ملکانیه او یعقوبیا دې کې داسې کسانو چې غیب حلول او اتحاد قائلو، چې الله چا کې ننوتی شي معاذ الله او هغه کې حلول کول شي. نو به الله عیسی علی السلام کې حلول کړل نه غل الله دې کنه. وقال المسيح الله کې رد کړي چې و عیسی علی السلام خو پخپل ویلو چې الله بندې ما الله نه ما، او تاسو هغه ته ضرورت نسبت کوي. وقال المسيح اويلو مسيح يا بني اسرائيل او بني اسرائيل او عبد الله ربي وربكم بندگي خالص کي الله لا چې رب زما دي او رب تاسو دي. عيسى عليه السلام خپل بيان کي خلق او توي وي الله لا بندگي خاص کي هغه زما رب دي او تاسو هم رب دي. او دايات ساته انه من يشرك بالله يقينا جاء چبرخ والے جو کو اللہ سره سو فقد حرم الله عليه الجنه یقینا حرام کو الله پاغ باندې جنت و ماوا النار او ټکان دا غور دے. و ما للظالمین من انصار نبی داس ظالمانو دا پارا سو کیندادیان. مانا دا قانون دی کلیه دا چې چا شرک وکون الله پاغ جنت حرام کړي دے. عائشه رضی الله عنها حدیث کی راضی اے مقام کے حافظ ابن کثیر اگر آورو، اصل روایت مسند احمد کی راضی کہ رسول اللہ فرمائل الدواوین عند اللہ ثلاثہ، اللہ سر یو دری دفتر دی، یو دیوان غدی لا یعب اللہ بی شیئن چی اللہ پروان ساتی داغے، غیم غدی لا یترک من اللہ شیئن داغین اللہ سے پریدینا، او درم غدی لا یغفر اللہ چی اللہ بخینن. دا کم دیوان چی اللہ نبخی نو دا شرک دی پا اللہ لگدی آیات او دارنگی دا سور نساء آتا سلویخ کی ذکر شیو کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور چیغ دیوان نے چل اللہ پروان ساتی نو دا ظلم دا بندر داغو دا اللہ پمینس کی لگا رو جے پری خدا منتی ہم باتے شوی دے نو اللہ دا دے پروان ساتی نو مانا ما پے کیور تا چکل دا بندہ موحد دے مسلمان دے ملامت دی پاغه الله یغفر ذلک و یتجاوز ان شاء بس خلق خلا او به به خیر ته داغه حق دی او معافی به وتوږي او یو هغه دیوان نه چې الله داغه نه سپریدی نه داغه دی چې بنده لګیدل دی په بل بنده ظلم کړی دی ظلم العباد بعضهم بعضا او داغه حق والے دی په دې کې به قصاص یې خامخا تر سو پورې چې صاحب حق ته خپل حق نه ورکړي کنه نو تر هغه پورې الله نه معاف کوي دا هغه دفتر دی چې دا دفتر بالکل د معاف کولو نه دی معنی شرک والا خلق مشرکان چې شرک کړي دي زندګي کې چې د بدګونی د شرک راغلي دا الله په جنت حرام کو اگر چې په دنیا کې هغه ظاهر کې دا الله ډېر بندګي کوي ښا روزي نیسی منځونه کوي او الله هوګانې وي خیراتونه کوي او زیاده هغه ور دي اځه مګر چې الله پروانه ساتي چې عقیده کله درته توحید ده پر دنه غلطه راغلي دي مونږ کې دې کمې راغلي دي روزه کې دې کمې راغلي دي نقصانات دي هغه الله معاف کی څه پروا نه ساتي او غالي نو مغفرت وکي او درې مګر چې الله دا غینو څه پریدي نه هغه د بندگانو حقوق دي ګوره تر سوچ بنده تر رسیدلې نه ني نه الله تا ته معاف کوي هغه ته معاف کو بنده خو خدای دا حق دی او کني نو راګيره بګي کته ډېر وې سره جهاد کریم جنت ته نشیتلې بیا او مال الظالمین من انصار نبی د ظالمانو د پارا څوک امدادیان داسې ظالمانو د پارا چې شرک کړی دی هغه مشرک یادو کنه دا خلقو چې الله وی کافر دی او مخکې سره مربوطو ځکه کله چې مخکې په دې ردو شو هغه وی مونږ مولان یو او تاسو مونږ ته وایې زمونږ توهین کوي چې لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ تاسو په هیڅ دین باندې نه الله جواب ورکړي چې دین اخوا کافر یې ځکه تاسو عقیده د کفر د حلول قائل یې او دا عقیده صوفیانو کې موه صوفیانو کې صوفیان داسې تیر شوی دی او عالم دی د سعودي اوغه کتاب لیکل دي افکار الصوفيه دي او هغه افکار الصوفيه دي چې د صوفيان مشهور مشهور شي کوم تیر شي وي دي داغي اقوال را نقل کړي چې دا ټول ګوري د حلول قائلو هغه وکړوي الله په دې زناور کې حلول کو کلوي په دې کې کو کلوي په پلان کې کو او چا په کې دام وي په منصور چې ان الحق وي نو په دې کې الله حلول کړو معاذ الله دام په دنیا کې گمراه فرقه وا دا منصور نو اصل کې حسین ابن منصور حلاجو او خلکو دی منصور جو کو جره کنه منصور غون ته بدار شه اې دا منصور غون ته بدار خو خود څه چاغه د کفر خبره کوله نه پاغه وخت کې سلو علما او نو سیوا پاغه باندې د کفر فتوا وکړه او دی و چې دی وجل پکار دی او بیا غي وسې ځکه هغه څه زل شوی دی نه دا غو حلول یو او ذم لقد كفر الذين كانوا استوريا یادې مظهری وي یقینا کافر دی هغه کسان قالو چې دی وي ان الله ثالث ثلاثه بیشک الله دریم دې دریو आले حضرتی اب معاذ الله الله به یادو اغم الہ دے ابنم الہ دے روحم الہ دے وکل الہ واحد دا ټول یو دی دری یو دی یو دری دی دا دې چې په فلسفه وا چې دی به دری یو دی یو دری دی دا کوم اصل کې حلول والدام دی په یو طریقه باندې دین د حلول قائلو وما من الہ الا الہ واحد او حال دا چې نشته دې زموار به د یو الله نه د یو ذات نه نشته دې زموار الا اله واحد مگر زموار دی او اله دی یو یو زموار یو اله دی یو معبود دی او الم ينتهو او کپن نشول داخل قما یقولون دا غسن جدیه وی لیمسن الذین کفروا منهم قامقا ضرور وبرسی کافر او ددین عذاب الیم عذاب دردناک الله وی کپن نشوې نو ګره ناکار عذاب په ضرورت ځخه نو ترغیب ور کوي توبه طرف ته چا فلا یتوبون ال الله او یستغفرون آیا نو دی توبه نو باقی الله تا او بخنه نو طلب کوي داغنه توبه دیو باقی اوس میدان دی الله غفور رحیم الله ډیر په خون کې مهربان دی دې ته به ماکیو کې پوګری په اخلاص توبه وبا سره ور یو توبه دا یو استغفار دی نو توبه په ځلو باندې یو استغفار په جبه باندې کنه دا به فرق دی ښا او بل فرق داره چې توبه معنی رجوع الی طاعت الله دا الله طاعت تا رجوع کول واپس کېدل نو استغفار دوی ترک و شرک و ترک و الاعتیان گناه پر خودل مل مسیح ابن مریم الا رسول نده عیسی زوید مریم مگر رسول الله دے معنی سو بل سشینو بل خومو کنا دچازوی ہو دارنگ نور صفات پا کیومو خودی تا حصر اضافی ہوئی اصل کے او مطلب دا چې تاسو ته الہ وای نو عیسی غره رسول دې لیسو الہن الہ نه دې ناصر کې رد دې دا کې دې عیسی علیہ السلام د دې زموار او معبود او الہ وی کنه نه الله وی رسول دی بس او رسول الہ نشی کېله ځکه رسول ابدی او عبد معبود نشی کېله قد خلت من قبل الرسل یقینا تیر شوی دی مکه دا غنه نور رسولان انبیا ډیر تیر شوی دی او هغه ټول بشر او بنی آدم او د الله نیکان بندگانو هغه الہ نو او امه صدیقه او مور د دو تصدیق کوونکې د الله د توحید وا د الله د توحید د الله د کلماتو د الله د احکامو د هغه تصدیق کړه او سوره تحریم کې براشي دوله آیات کې او صدقت د کلمات ربها او کتبه او كانت من القانتين کانا یا فلان طعام او دا والا چې خوړه به خوراک مطلب دا چې مور خو دې رښتینی وا او چې مور اشتانو د الہ نشی کېره لکه الہ اغي چې دا مور او پلار نه وي دویم کانا یا فلان طعام د بم خوراک کو مور به خوراک کو دا اشاره ده چې دا الہ نو ځکه د الہ خوراک کار ته ضرورت نه وي وین دې ته اشاره ده چې بشریت دا منافی د رسالت نه دی خوراک کار کولو بلکې مؤید د رسالت ته معنا پیغمبر به بشر او چې بشری هغه به خوراک کوي حافظ ابن کثیر وی وی پدې کې سړیر دلایل دنه پراته دي آزاد کې ابن جوزی وی معنا یحتاجان الی التغذیه و الی خروجه منهما فهما عبدان کسائر الناس ولیسا الہین ور دي چې کله خوراک ته نو خوراک ته محتاج دی خوراک ته چې محتاجی هغه د خوراک د حاصلولو لپاره کسب کوي ګټي اچ وی ګټي نو بیا لګي داغه پخری ته ودارنګ نور اتوار ته کوم په غذا تیریږي چې داولنا دا د اناج په شکل کې د غلطه بیا صفاکیږي او داغه نور څه ماشين ته وړي کیږي یا په میچنو باندې والی کیږي ولکیږي بیا د ډوډۍ پخیږي بیا اور ته محتاجی پاغوري پخی او داغه نور څه بیا غو خوراک کوي چې کله خوراکو کې بدن دلال شي د سن غذا جوړ شي د سن فوزله جوړ شي بیا دې ته محتاج دي چې دا فوزله بارو باسي کانا یا کولانې کامیدې کې د ټولو ته اشاره وا او دا کارونه چې پچایي یا دا صفات کې رچایي هغه الٰه نه انظر کیف نو بینو له ملایات وګورا څنګه وضاحت کو مونږ دي ته دلایل ال آیات وې دا یو دلیل نه دی دغه څنګه غن دلایل دي خو سوچ وکې کو سلګونو دلایل دی روزي ثم انظر بیا وګورا په نظر دا عبرت ان یو پکون چې چرتاولې کیږي دي چرتاوله دیشی دی انا یو سرفونان التوحید چرتاولو لیشی دی توحید نا دا نظر دا تعجب و توکا او مقصد داو حافظ ابن کثیر وی چه سم منظر بعد هذا البیان والوضوح والجلا این یذهبون و بی ای قول یتمسکون ولی الى ای مذهب من الضلال یذهبون او گورا پس دا بیان نا او پس دا وضاحت نا و دخکار والی نا چه دی بیا چه تروان دی و کم قول دلیل نیسی کم مذب تا گمراه تمندی ہوئی سم منظر انا یو پکو مثل ورم مسئلہ او مقصود پا دی مسئلہ که رد شرک العبادت تی و داثر که تفرید پا غرد دا شرک الوحیت پانده قولو آیا وطا اتابدون من دون اللہ آیا تاسو بندگی کوئے بید اللہنا ما دا حق چا لا یملک لکم ذر را چی اختیار من ندی مالکان ندی ستاسو دا پارا دلر کولو دا ضرر ولا نفع او نه در کولو د فائدې نه ضرر د فقول شي نه فائدہ در کول شي ما دا مطلب نه دی دا بوتان دی ولې کریمه دا ما ما دا زویر کول غیر زویر کول دوال راځي او دې مقام کې مدارک او قرطبی دوالو لیکلو چې ما دا زویر کول د پاره دا ذات کې دی جوزی وی عیسی علی السلام مراد دې کنه هم دا شان مدارک وي فتح البیان کې وی نواب وی هو عیسی فما ظنک بولی من الاولیاء دا عیسی علیہ السلام یادې چې کله عیسی علیہ السلام مالک نه دی سره د دینه چې اوچت بندلې عبدیت کې اوچت مقام کړي ربل ولی چې تکې دی چې هغه مالک ته ضرر او دنه شي بره لا یملکونا لکم ضرر ولا نفع مالکان دې تاسو لپاره د ضرر نه دی دی والله هو السمیع العلیم او الله خاص هغه اوریدونکو د هر خبرې په اوره پار زبان نه ناخیری مسله د تبلیغ بینځما قل وایا ورتا یا اهل الكتاب او مولانو لا تغلو فی دینکم زیاته مکوے پخپل دین کی غیر الحق چنئی ثابت پ دین کی غیر الحق من غیر ثابت فی دین یا غیر الحق چاغه حق نئی دزکوے غلو پ دو قسم دا یو غلو فی دین دا یو غلو لدین دا او د دې نه تعبیر دا سم کولی شي چې یو بدعت فی الدین دی او بدعت لی الدین دی. نو بدعت لی الدین دی ته بدعت فی الوسائل وی، بدعت فی المقاصد نه دی، او بدعت فی الدین دا بدعت فی المقاصد دی. نو بدعت چې کوم لی الدین دی، لکه دین د ترقیه لپاره وسائل د علوم او تدوین او تدریس او د نحو صرف او غیره علوم ویل، دارنګه د مدارس او تنظیمات او تصنیف او تالیف، دارنګه د جمعات د محرابونو او پدې کې چې کوم سامان لګیدلې د مزګزارو د آرام لپاره، او دارنګه د ذکر لپاره تصوی او غیره، دا ټول کړ دي التزام نه وي او دې د سنت نه وي، نو دا به د دین دی بیا په کې ثواب دی. خو کدی د دین نه غني بیا په دې کې ثواب غني، بیا په بدعت کې دین بیا به منه خدای غفرت. بعض کسان په دې کې فرق نه کوي، په پلوړ ذکر باندې دا خبره کول هم بدعت دی، ودااله دې د سوګ دین وي او دې کې ثواب غني. ثواب سو په دې اله کې نه غني چې بل اوس فکر کې تاج ته بیان وکړو په دې کې ثواب دی، یا په دې کې دا بیان وکړو په دې کې ثواب دی. غیر سړی داسې غني نو واقعي بیا بدعت کوي. البته بدعت لدین دی، لدین دا معنا شر دې د وژنه مساله او خبره ډیرو کسانو ته ورسی. یو سړی بیا په لدین او فی دین کې فرق نشي کوله. قران کریم دا نو ویل چې لا تغلو لدینکم فی دینکم ویلو، او حدیث کې هم دا راغلی وو چې من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه هو رد فی امرنا. دې دین کې دنه غني ثواب وته وی ته درجه ول ورکی بیا به بدتی. اګه دې ول دا درجه نور کی خو اجازه باب د وسایلو نه دې مثال دازي، لکه پتا باندې مون فرض دی لیکن جمعه تراتل دارنګ یا سورله تنظیم جزان جمعه تورسه، او بیا سپلې شول دا غیر لپاره، او ځان دا ټول وسایل دي کمیر کې دار اتل نه دې جمعه ته نشرا راځي ده کنه. وسایل هم بیا د ثواب په درجه کې راځي، ځکه ل وسایل حکم المقاصد دا قانون دی چې د وسایلو لپاره حکم د مقاصد دا مدرسې چې نن په کومه ترتیب جوړې دي. نبی له صلوات و سلام زمانه کې دا سي غریب په دې طریقه پړای کولا، دا علوم چې نن کوم پړایي کې صرف نه هو منطق معنی و غیره، ندي ضرورت صحابه ته هو ضرورت هم نه، او نه په هغه کې شوې لري روستو چې د سرورم پینځم صدای کې دا راځي شو. خدا بدعت لدین دی، دا سره مدرسو دا تنظیم او جوړول په دې طریقه د صحابه دور کې جمعاتونو کې محرابونه د نبی علیہ السلام دور کې یاد هغه جمعات کې محرابو نه، دا اصل کې د بدعت لدین د قبیلې نه چې امام مرز کې راشي دا صرف نه خغونتای د دې وجه نه ډیر ډونګې به نه جوړه او کډونګې جوړي او پای کې دنه امام مدری دو نو ډیر په قهاوی مونږ دی باطل شو. به خدا جمعات نه خوا شو نه، دیبا د نخې په تور باندې دا استعمالي جری بالکل پمینس کرا شي یو خپل خو په دې سب برابرۍ دا علاوه کنه نو بدعت لدین شو، بدعت فی الوسائل شو، دا بدعت فی المقاصد نه خو چو سړی کوی کې نه بیا وتا دوی دا چه خوم بدعت دا مصالح شو خوم بدعت دی ادا پلان کې شي خوم بدعت دا خو بدعت لدین نه خانه تا او بلکې دا بدعت لدین هم نه دي ته څوک دین وای دا خو دنیا کارونه دی وان ته مالو وي عمر دنیا کوم د دنیا سيزونو د دنیا کارونه چې پای کې او شرعي ممانعت او قباحت نه وي نو جائز دي. خو هر قسم چې لګه زمیدارونو سبا د زمیداري مختلفه طریقې راوځي په خوا خو زړه یې و ازول ګوړو زول ترتیبو اوس نه ویني ترتیبونو سره خلق لګي او هغه فصلونه کوي ته به سوي چې دام به دسته دې ته چا ثواب ویلي او هر دنیا د کټلو د پاره شي زیات یو غټي او یا زیات تو خو دي حاصل کی یا زیات غله حاصل کی داغه لپاره زرای دي دا چا بند کړی دی. خو سړی چې بدیم نه پويږي کنه دا غا دین نو بیا لوا جوړي په دین ځان لشه دی، دنیا ځان لشه دی، الله بندا دی ویل دي چې لا تغلو فی دینکم تجاوز مکوې په دین کې معنا در منصور کی سیوتی قول نقل کړو د قطع دره مولا چې لا تبتدیو بدعات مکوې په خپل دین کې چې دین ورته وای او دا ناکاره ګناو مخکیم تیر شوی دی بار بار تاسو ته چې بدعت ورو کې جرم نه دی ګوره بدعت دور الوی جرم دی چې د بدعتي توبه الله نه قبلای نو د بدعتي توبه الله نه قبلای نو ورته مشرک توبه قبلای دارنګه ډیر لوی فسق او فجور والے داغه توبه قبلای د توبه نه قبلای هر بدعت چې کوي دا چې ضرورت نه پس جمع دوا بدعت ته پر نه پس نه دی یا په غمونو کې چې مونږ کم د جمع دواګانی کو دا بدعت چې دا ټول به یو شی غدا نه چې سبب په کې بدعت غنه او سبب نه غنه خو بدعت چې دین او بدعت کوي دا خطرناک چیز دی او دومره خطرناک دی چې سړی د شفاعت د نبی علیہ السلام نه محروم کی یو دومره خطرناک دی چې شرک په دین نمبر غټ ګنا دی دومره خطرناک دی چې کوم سړی بدعت کوي داغه توبه نه قبليږي مونږ نه قبليږي روزه نه قبليږي فرض او نفل نه قبليږي حج او عمره نه قبليږي حدیث د ابن ماجه او سوال دا راځي چیرې د مشرک توبه الله قبلې نو خو شرک نه کړي کنه مشرک او کافر خو نه شي ویلې بده دیده نو دا څنګه قبلې نو دا غي جواب علماء لیکلي ملالقاری و غیره چې اصل کې بدعتي چې بدعت کوي نو هغه بدعت ته ګنا نه وي ثواب وته وي هغه وي دا مې خکارو کو چې زه رسولتو نه پس پجمه دعا کوم یا فرض نه پس پجمه دعا کوم یا پرې غمونو کې جمع دعاګانې کوم یا جنازې نه پس پجمه دعا کوم یا پلانې کار کوم پلان دا مې خکار کړل ثواب دی ثواب نه سو توبو باسي غلاګر خپل غلا ته ګنا وي ځاني خپل زنا ته او ډاکو خپل ډاکې ته ګنا وي نو د ګنا نه خو توبو باسي خو چې اوسړې او کار ته ثواب وي نو داول نه خو به داغه ګنا وي له باندې توبو باسي کنه ځکه وی چې بیرته توبه نه کوي مانه دی او باسي نه توبه نه ویته توبه باسره نه الله قبلې دانه چې قبلې یې نه خو د توبې توفیق الله ځکه نور کې چې دغه کار ته ثواب وي نو خطرناک امر دی ځکه وی اکثر بدعات والا خپل خواهشات په زیروانی او مخ قومونه د هغه څخه خواهشات یو غیر کارونه کړی رستو بیا د هغه په نقش قدم رواني وي ولا تتبعوا اهواء قوم او تابعداري مکوي د خواهشات او د داسې قوم قد ولوا من قبل شيخنا نغي گمراه شي مخ کې ده دینا څنګه گمراه شي دي زاد المسير کې ابن جوزي ابتداو به احوائم د خواهشات او د وجه په بدعاتو کې پریوتی وو تاسو د هغه تابعداري مکوي د هغه په نقش قدم مزه پګم صدې کې یو مولا پیدا شو ابو الخطاب ابن دحیا او هغه بادشاہ چې مصرفو ډېر وی مصرفو مده دا هغه چمچوا خاص تړیو هغه ولګیدو او د میلاد رسم شروع کو د نبی علیہ الصلات والسلام او دا هغه وخت میلاد ولګی د شپګم صدې نه مظفر الدین کو کبوری چې بادشاہ هغه ول خاص پیسې ورکول زر پوند انعام ول پاغه وخت ورکړو چې کله د کتابو لیکو په دی باندې ښا لومبه کتاب کو میلاد باندې د لیکل دي او بیا به علما او خپل کتابونو کې هغه وخت ردونه شروع کړو دا هغه باره کې علما وي خبيث اللسانو خبيث اللسان چې به ډېر په لیتو صحابه په سبب مړمو کتاب وته د عمل صحابه نه کړل مړی صحابه په سبب نه کتاب وته د اته چې سکه له امامان ور دین دي ما وي په سبب ته تم را خطرناک کړي وکا هغه ولګي هغه میلاد جوړ کو او نن بلا میلادیان لیکه صاحب په پاکستان کې میلادیان پسلو کی اتیا کسان دی یا اویا کسان دی دا دیر شو پسلو کی دا گزاره کوي او په دې دیر شو کې بیا نور ډلې مشته غوري صحیح خلک پکې مشته هغه پکې مشته د غیر سره نه میلاد نه نه غیر میلاد نه دا صحیح خلک پکې مشته ډیر کم دی وړو کې مال کې صحیح خلک او دا دې خلکو زور دی تک وجرا چې حکومتونه دې ته ګوري چې خلک څنګه کوي نو بیا چې کلا غرو دي شي د میلاد نو ګوره پر دې لول کې بلار ریډونه او دار ټیشن نه دا आवाज راځي او ناتونه وي او که چېونه به یو خپل میلاد ته مناوي ګرځي هر سیشن کې خپل میلاد مناويږي او موله بار جمعات کې بیا مناوي چل چې داږي دي او دا ډېر له ثواب ته خیر دی پکې او تاسو نه کوم پیژنو پګم سره کې هغه دا شی راو باسلو پینځو صدو کې دې درک نه لګي دو دا هغه نه مخ کې خلکو دا ثواب نه حاصلو او کنه رستو خلک دا په ثواب ډېر مینو دا دي د خواهشاتو تعبیر خپل خواهشاتو خپل مقاصد و غیر تر سره کول ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل او تابعداري مکوې د خواهشات او د داسې قوم چې یقینا هغه گمراهي او مخکله دینه او ضلوا کثیر او گمراهه کړو ډیر لرا فلهم گمراه او نور خلقهم گمراه او اصروا علی البدع او بدعات باندې کلفو داغه لپاره به تقریر نکول داغه لپاره مناظره کولې داغه لپاره تصنیف او تالیف کو او ضلوا عن سوای السبيل او وړې دل د نه غلارې نه پاخیده کومو ولی بدعت کړي دې مقام تورسي چې ردن علی غلار خطا شي بیا ځکه هو ته خطرناک ویلو بدعت ټیک دې چې شرک او کوپر مې له شرک او د کوپر په وړاندې ده په دې باندې شرک او کوپر ته ځړې رزي د دې وجه نه وي او ضلوا عن سوای السبيل نا ضلوا کثیرا دا هغه مقام دې چې نور ته بیان کړي اصروا علی البدع اصرار دې دوی کنه چې او دا چې په خپل سره بدعت کینو بل دا چې بل ته بیان نه کوي پاغه او غیر اپلی نو خلق نورم گمراه گئی نو چې کله دا گمراه کول شروع کی نو دې نه غلار نه ووري ها کی دای برباد شي بیا او ذل وان سوای سبیل نو ډیر کم بدعتی بداتی چې بدعتی به مشرک بنی بیا ډیر کم په دمه د ماغه رواني بیا ها لوین الذین کفروا من بنی اسرائیل دې نه تخفیف دنیوی پیش کوي ودا چې وګوره په دې کې علماو او سره داغینه علماو پیرت نه کوي ابتدا کې به صرف داوی هر دا خکار نه دی دا مکوې خو هغه کسانو سره بیا موږ هغه غم خاطی کول کې نه اصل فاضل ناغي الله ټول یو شان کړو نه ټول یو شان لګا نه الله وی لعنت دی شو لوین الذین کفروا من بنی اسرائیل لعنت شیر پاک کسانو چې کفر کړی د بنی اسرائیلونه علی لسان داوود او عیسی ابن مریم په جبا د داوود علی السلام او د عیسی ابن مریم د داوود علی السلام او د عیسی علی السلام په جبا په دې خلکو لعنت وشو ابن کثیر روایت راوړو چې کله بنی اسرائیل په ګناهونو کې اختشول ما وقات فی بنی اسرائیل المعاصی ګناهونه پکې رااله ننحتهم علماءهم فلم ينتهوا علماء بندول دی بنشو نو بیا پکارو علماء ولې چې پایګاډ کړه وکنه نو فجالسوهم وواکلوهم وشاربوهم اغي وزرنا تپاس کولا خراش کاګه کوس نس چلو شو ضرب الله قلوب بعضهم ببعض الله دپا جړونو دپا سره یو شان کلو ولعنهم على لسان داوود و عيسى ابن مريم حديث راتله او دا خطرناک حال لکه وی ذالک بما سو دا په سبب د دې چې نا فرمانی کولانه دا اول سبب د لعنت شو وکانو یا تدون او دې چې د حد نه تیر وتل نه دازم سبب د لعنت شو دا دوا اسباب د لعنت موجودو عصیان او اعتداء مخکې تشریح دی راشه وا نا فرمانی په حقوق الله کې د الله حقونه وال اعتراض مخلوق حقونه والو ته ویخه ادواله پدې کې وو کانو لا یتناهونا منکرن فالو یا او دې لا یتنا هونا چنه به بندو یو بل ان منکرین داغنا رواونا پالو هو شدی بکاو یو بل بینه بندو که یو تن منا روا کو نا غبل بو عزت کرت کوم دی برانه خپشی سبال بچی دنا روا کول نا غبو عزت پیز کرت نکوم چی دی برانه خپشی پرون ما دانا روا کول دما تا غگ نلکنه دا حال پک شروع شو حدیث کی رضی عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ فرمال انما اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل اول چې نقصان په بنی اسرائیل کې راغې ناغه داو کان الرجل یلقى الرجل یو سړی په بل سره مخ شو نو په یقول هغه ته به یو د ګناه کو و یا هاذا یفتخ الله و سړی د الله نو یې ریګه ودا ما تسنا دا څه چې زکه پرې ده نو ثم یلقاه من الغد فلا يمنعو ذالک ان یکون اکیله و شریبه و قعیده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قالوا ان الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود هغه به ته پریدا او غریب کار نه پری خو دو نو په کار دا و چې دا سره پایکاج کړو چې سبب شو لدی به بیا مغه سره کیناستو پاتې دو خراس کا په ټول مجلس کې باغ سره یو ځای وو نو الله د ټول لونه یو شان تکلو او دا حال دو چې لعنت مستحق شنو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیر قصور کیو فرمایل چې کلا کلا والله لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر قسم دې پالا تاسو به خلقو ته د نیکه حکم کوی او د بدونه به خلق بندوي ولتاخذن على يد الظالم ولتاخذن على يد الظالم او د ظالم لاس پنيسه او لتعثرنه على الحق اثر او حق به راوله خپل کوشش به کوی او قوم ونکړو نو حال و امداشی شی گو رخا ترمیزی ابن ماجہ ابو داود بلکہ مسند احمد کی روایت راجی نبی علیہ السلام دا سے گڑھ لگو لیوا اور چی دیز دیل رو رسید نو دا سے کین آستو بے پڑیر زور کے وی بے قسم می دی پا غزات چی زمان ساد آغا پلاس کے دے چی تاسو با عمر بالمعروف کوئے خلق بدن آرواؤنا بندوئے چی ظالم سری لاس کنی سے چی ظلم انہ کی او حق تا بے راولے او کدا سے انہ کنو ساسو حال بم لگنی سرائیلوی دلہ تو بلا نتیان شی نہ حال لغله دې سوچو کا کنه فلا معاشره باندې سوچو کا قران ما تا تا دا مخه تکي چې ته ځان ته سوچو کا نن زما ستا معاشره کې جناروا کیږي تا غ بنګول شي رب کې کول شي ظالم لاس نیول شي هغه سره غم خادي پرې غولې شي کم از کم د تغییر یو درې درجه وي د بندولو د منکر یې خو پلاس پن کچ دا زور نو په خپلې بد رات کړو کنه نو کدا خپلې زور هم نو په لکه بده ته پد کتلی وړه کې پد کتل دای هغه غم کې مشرکیږي هغه خاله کې مشرکیږي هغه تقریب کې مشرکیږي چې ته پوهیږي چې خلاف شرکارونه پکې کیږي کم از کم داغه دا اثر خو بریولي چې هغه به دا سوچ کې چې دا ولې دین راځي نو کفارت کا دا ولې او ذریعہ جوړ شي ردی چې حق راځي توبه او باسي د ستاره لپاره به الله د ثواب ذریعہ کیږي او کنه راځي نه دی راځي تا خو خپل کارو کو کنه خپل مهنت ته وکړه ذکا الله جل شانه کان ولایتنا وانا وغی جنب بندو یو بل عن منکرین دنا رواونا فالو شکو بے منکر دا غلی شما خالف الکتاب و سنت دا قرآن و سنت بخالف خبر ای اگه تا منکر ہوئی دے غدرین سبب دلانت شکن رنبے سبب و عسیان دیم سبب یا تدون ندرین کان ولایتنا وانا لبے سما کانو یفالون خام خابد وغجدی کل قرطبی لکلی دی چی دے کے اشارہ دا چی نحی عن المنکر فرض دے کاغا پلاسی او کپ جبی او کپ زلی دے کے بیو درجی خام خا اتنا درجہ دا ایمان دالا چی پڑکی و تبت گوئی اجڑ کے ہوتا بد گوئی نغم خالے کے بنا شریکی گی پس دا درجم نہیں آخوا بیاد اولید دانی مر ایمان نشتن دکا حدیث کی دار آگلی ہو قرطبی حدیث کی صفار آگلی دی دا فرض دی کہ او سڑے ناروا کی او جستا پکور کے ناروا کی گی اتا پا غیر رد نکے کم از کم پخلو خو پی رد پکار دے گا نا پخلو پیم رد نکے ویلی کاکا دا خپشی ماما جی بخپشی پلانے بخپشی پلانے بخپشی رد دی وشوی پخلو خو پی رد اوکا کنا نشی کولے د دغه نشي کولې نه پړه کې بد وګوره کینا پاسه مکنه هغه هم نشي کولې مجبوری مې ده وای زه دا دیم مجبوری ده چې پلانات کې اخته شوم دا نه در باندې راغی غیری راغی ترا کثیرم منهم سلورم سبب د لعنت وګوره ویني بات ډیر د دینا یتولون الذین کفروا چې دوستانه کې د کافر سره کله چې داغه دا حال جوړ شي چې منکر ویني او داغه تندی باندې څه ګلون یې ناراضی ناخیری حال دا قوم دا شي ګل کافر سره دوستانه کوي يهود او نصارا دا غي پترخ کې ناس دي کنه دي يهود او نصارا او خو دي کدي نه دي لیدلې نه ال تفریدي دي ول خپل خزر ابار کې غي سره پترخ کې نه دا اخیری حال دي کنه ترا کثیر منهم ویني با ته ډیر د دینه يتولون الذين كفروا چې دوستانه بقي د کافر سره لبے سما قدمت لهم انفسهم او دا چاوي دا د کشرانو د ای خباثت ذکر کو پس د ذکر کولو د خباثت د مشرانو نه مان ترا کثیر من الیهودی والون مشرکی مکه او قران کریم دار زمانه د پاره دی اغه وخت کیم دا چلو دی وخت کیم وګوره چې کله د مسلمانی د کمزوري شوی را دومره کمزوري ده چې د په منکر رد نه کی بلکې پخپل کوي چې پخپل منکر کین اغه په منکر باندې سره دږي دا اغه بیا دا حال شي کنه چې بیا د کافر سره دوستانه نه صحیح سره یارانه پاغي باندې مې نه داغی په تهذیب مې نه یروی دې مې ډېر امریکا مې ډېر په خاله یروی په خوا په خوا چې کله د روس راغله په افغانستان باندې او په هغه کې یو تحریک روچت شو د جهاد نو ډېر په روس نوازو نو باندې کسان لاسو جوړ کې په هغه کې ماشوم ما او دې ګډې زمونږه به مارا اوسته او کا بابا دې سره قال تعالی په هغه کې راته پینځم کې آش پګم کې نه یو تن نخلې نه مدا اورېدو ویه وی مون خوای چې خدای د اسمان سوري کوي او سیان تیرات کوي نو مېدا دور په ایمان دی ښا په هر دور کې وګوره او په دې دور کې مګه په ایمان شته ښا چې غي وی دا خدای کنه مړه ښه خبره ده دی اخرت څخه اخرت دی منی نه نو قران کریم وی ترا کثیر منهم يتولون الذين كفروا لبے سما قدمت لهم انفسهم خامخا بد دی هغه چې مخ کې لګلی دی لا خپل نفسونو نفسونو ولا مخک بد لیکلی د دې بد اعمال لینا کار اعمال ان سقط الله علیهم زکه چې غضب کړی دی الله په دی باندې به ان سقط الله علیهم زکه چې غضب را لګل دی الله په دی باندې او په عذاب مخالدون او عذاب کې دی همیشه ای دا منافق دی بیا د منافق جوړ شي کنه ځان د مسلمان وای ای منافق دی او جناب عبد الله بن عباس رضی الله عنه امام مجاهد حسن بصری ته ټول دا قولو چې مؤمن هم کې ضمیر منافقین تراجی دی تا منافق دی کنه او د عامت کی صفات چې پکې موجود دي نو ظاهر دی چې منافق شو ولو کانوا یؤمنون بالله والنبی کو دی چې ایمان لرلې په الله او په نبی باندې و ما انزل الیه او پاغه چې را لګل شي وی دی تا متغزو مولیا نبی ویل دا کافر دوستان ولکن کثیر منهم فاسقون لیکن ډیر د دینه وتون کړي دا الله د حکم نه فاسق متمرد دی سرکش دی خارجون عن امتثال امر الله مظهری وی فاسق له خارجون عن طاعت الله ورسوله مخالفون لآيات توحيده وتنزيله ابن كثير وی دا الله او رسول الله طاعت نه وتیری د توحید او د تنزیل د قران د آیاتونو خلاف دي کثیر د دینه فاسقان دي په اخر کې ذکر کوي عداوت ته يهود او د نصارا او سره د مینی دا بازور دینه چې سپکه خ خلقمو دا غي حال به ذکر کړي لتجدن عشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهودنا بیا وته ګوره لقد كفر الذين يقينا كافر بیا کسان قالوا چې دی وی ان الله هو المسيح ابن مریم چې بشک الله خاص هغه مسیح زید مریم دی معنی عیسی علیہ السلام دی وقال المسيح او ویلی مسیح یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیل او عبد الله ربي وربكم بندگي خالص کي الله له رب زما رب تاسو دي انه من يشرك بالله يقينا چا چې برخه والا جو کو د الله څخه فقد حرم الله عليه الجنه یقینا حرام کو پن کا الله باغ باندې جنت و ماوا النار او ټکان لا غور دي او مال الظالمين من انصار انا بيد داس ظالمانو د پارس او کنداديان لقد كفر الذين يقينا كافر دي هغه کسان قالو چې دي وي ان الله ثالث ثلاثه بشك الله درين دريو دي وما من اله الا اله واحد او نشتا زموار او نشتا مشکل کوشا او نشتا معبود مگر ذات دے یو مگر الہ دے یو مگر ذموار دے یو مگر معبود دے یو وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ او کبند شدی داغ سنا چی دی وی لیمستن الذین کفروا منهم عذاب الیم خامخا ضرور اوبرسی کافر و تددین عذاب دردناک افلا یتوبون الاللہ آیا نولی توبنو باسی دی اللہ تا آیا نو توبنو باسی اللہ تا آیا نو توبنو باسی اللہ تا ویستغفرون و بخنم خواڑی داغن دخل و گناہن والله غفور رحیم اللہ تعالی دیر بخنگا ان کے مہربان دے والمسیح ابن مریم الا رسول ندے عیسیٰ دا مریم مگر رسول دا اللہ دے الہ ندے معبود ندے زموار ندے قد خلط من قبل الرسول یقیناً تیر شویری مخی داغنہ نور رسولان و امہو صدیقہ او مور دا دا دیر رشتی نیوان یا مور دا دا تصدیق کا ان کے وعد اللہ دا احکام و داغ دا توحید کانا یا کولان اتفام او دا دوالا چی خوڑ بے خوراک انظر اگورا کیفا نوبین لهم الایاتی سرنگ وضاحت کو سرنگ بیانو من دیتا دلائل دا توحید سم منظر بیاو گورا پا نظر دا تاجب انا یو فقون چی چتا اڑو لکی دی شدئی قل او آئے ورطا تابدون من دون اللہ آیا تاسو بندگی کوئے بید اللہ نمالا یملک لکم ذرا داغ چاچی اختیار من ندی مالکان ندی تاسو دا پارا دلر کولو د ضرر تاسو نه ولا نفعا او نه د در کولو د فائدې والله هو السميع العليم الله خاص هغه اوریدونکي ذات دی او کوله په مخلوق ول قولوا اتا يا اهل الكتاب او موليانو لا تغلو في دينكم غير الحق جاتے مکوے تجاوز مکوے په دین خپل کې غیر الحق داسي چې ثابت نه په دین کې یا مغایر د حق نه علاوه د حق نه چه حق نی ولا تتبعوا اهواء قوم او تابعداری مکوید خواهشات او دات قوم قد ولوا من قبلو چه یقینا گمراشی و مخید دینا و ادولو کثیرا او گمراه اکلو دیر و لرا و ادولو ان سوای سبیل او اول دلدلار نیغی دل توحیدنا لوین اللذین کفرو لعنت شوید پا کافر من بنی اسرائیل دل بنی اسرائیلونا علا لسان داود پا جباد داود علیہ السلام و عیسی ابن مریم او د عیسی ابن مریم علیه السلام ذالک بما عصوا دا په سبب د دې چې نا فرمانی کړی دا وکانو یا تدون و دې چې د حد نه تیر وتل کانو و دې لا یتنا حونا منکرن یا دې دې چې یو بل نه بندې د نا رواونه پالو هو چې کیا غیلا لبے سما کانو یفعلون خامخابت دی اغا چی دیئے کئی ترا کثیرا منهم وینی بات دیر دا دینا یتولون اللذین کفرو چی دوستانی کئی دا کافر سرا لبے سما قدمت لهم انفسهم خامخابت دی اغا چی مخی لگلی دی دا نفسنو دا دی یا مخی کڑی دی دا نفسنو دا دی یا مخی لگلی دی لنفسنو دا دی چی اغی بد عمال لی ان سخت اللہ علیم زکر چی غضب کردی اللہ پا دی باندی وفیل عذابیم خالدونو پا عذاب کے ودی ہمیشی ولو کانو یومینون باللہ قویدی چی مانی لرد پا اللہ والنبی او پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وما انزلی لئے او پا کتاب شرا لے گلے شوی ریدتا مانا دی پیغمبر تا نمتخذوهم اولیاء نبیرونی ویدی دوستان ولیکن کثیرا منهم فاسقون لیکن دیر دا دینا و تن کی دی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حکمنا یا سرکشان دی یا دیر دا دینا فاسقون پورا فاسقان دی پورا نافرمان دی